اب اسی کا ذکر ہو رہا ہے. وہ آپ کیا کر رہا تھا کہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد ہمارا وقال الذین لا یرجون لقاءنا, اور وہ لوگ بولے جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے, جن کو اللہ کے حضور پیش ہونے کی امید نہیں ہے. اس لیے یعنی جو آخرت کو نہیں مانتے, مر کر اٹھنے کا جن کا مر کر اٹھنے پر عقیدہ نہیں ہے, اور جو یہ نہیں جانتے کہ مر کر ایک دن اٹھ کر اللہ جل مجد الکریم کے حضور پیش ہونا ہے, تو انہوں نے کیا کہا, لولا انزل علینا الملائکہ, تو ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے. ان ظالموں کو کیا پتا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرشتوں کے بھی رسول بن کر آئے ہیں, فرشتوں کے بھی آقا بن کر آئے ہیں. انہوں نے کہا یا تو ہم پر ہمارے لیے فرشتے رسول بن کر آتے, یا پھر اگر یہ رسول ہے تو فرشتے ہمارے پاس ان کی نبوت کی گواہی لے کر آتے اور ہمیں آ کر بتاتے. او نرا ربنا, یا ہم اپنے رب کو دیکھتے, وہ خود ہمیں خبر دیتا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں. معاذ اللہ, جنہوں نے رسول کو نہیں مانا وہ رب کو کیسے مانیں گے, کیونکہ رب کو ماننے کے لیے رسول کی ضرورت ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں بتانا رسول نے ہے رب کا, یہ کہہ رہے ہیں کہ رب ہمیں آ کر بتائے کہ یہ رسول ہے, جبکہ اللہ جل مجد الکریم اپنے رسولوں کو معجزات عطا فرماتا ہے, ان کو یعنی ایسی چیزیں عطا فرماتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اللہ اگر خود آ کر یہ بتائے کہ یہ نبی ہے تو اللہ خود یہ کیوں نہیں بتا دیتا کہ تم میرے احکام پر عمل کرو, کیونکہ ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ جل مجد الکریم کو دیکھ سکیں. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے انبیاء اکرام کا سلسلہ جو ہے وہ جاری کیا کہ انبیاء بشر بن کر بشروں میں آتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کو اللہ جل مجد الکریم کا راستہ بتاتے ہیں. لیکن ان ظالموں نے یہ کیوں کیا, اصل مسئلہ یہ نہیں تھا, ان کی باتیں تھی, اصل مسئلہ کیا تھا, لقد استكبروا في انفسهم, اصل میں وہ اپنے دل میں بہت متکبر تھے. کہتے تھے ہم مکے کے سردار, ہم قریش کے سردار, اور یہ معاذ اللہ یتیم بچہ یہ ہمارا رہنما بن جائے, یہ ہمارا رہبر بن جائے, ہماری سرداری تو گئی, ہم مکے والے سب ہماری باتیں مانتے ہیں, جب ہم ان کی بات مان لیں گے تو ساری دنیا ان کی مانیں گی, ہماری عزت کہاں گئی. تو جن لوگوں نے آقا کے سامنے تکبر کیا وہ لوگ مٹ گئے, اور جن لوگوں نے آقا کے سامنے عاجزی کیا دنیا کے کونے کونے پہ ان کی صداقت کے اور ان کی عدالت کے اور ان کی شجاعت کے قصے پڑے جا رہے ہیں. آج دنیا کے کونے کونے پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی کی سخاوت اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے قصے بیان ہو رہے ہیں. ان لوگوں نے آقا کے سامنے تکبر نہیں کیا, ابو جہل نے تکبر کیا, ابو لہب, عتبہ, شہبہ, ولید بن مغیرہ, نضر بن حارث, جتنے بھی ظالم تھے, عتبہ بن مغیرہ, سب کے سب معاذ اللہ متکبر تھے. تکبر کیا, تکبر بھی کس کے سامنے, اللہ کے محبوب کے سامنے. وہ جو محبوب ہے کہ اس کے سامنے تکبر کرے گا, مٹ جائے گا, مٹ گئے. اور جتنے دشمن تھے, جتنے ذکر رسول مٹانے والے تھے, جتنے عظمت رسول کے منکر تھے, سب مٹ گئے, مٹ گئے, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آگا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اے محبوب, تیرا چرچا تو بلند ہو کر رہے گا. اس لیے اصل میں انہوں نے تکبر کیا, خود بھی مٹ گئے, نام و نشان بھی مٹ گئے. وہ اتو اتوان کبیرا, اور انہوں نے بڑی سرکشی کی. رسول کے سامنے جو سر بلند کرتا ہے اس کا سر کاٹ کے رکھ دیا جاتا ہے, وہ سر ایسا زیر نگو ہوتا ہے، ایسا خاک ودود ہوتا ہے کہ وہ سر دوبارہ نہیں اٹھ سکتا، اور جو سر میرے آقا کے قدموں میں جھک جائے اللہ اس سر کو اتنی بلندی عطا فرماتا ہے کہ آسمانوں کی بلندی بھی اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہے۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کی برکت ہے۔ جن لوگوں نے آقا کے سامنے تکبر کیا، جو لوگ آقا کے سامنے اکڑ کے چلے، جو آقا کے سامنے بے حیائی اور یعنی برائی سے بولے، ان کی زبانیں چلی گئیں، خود چلے گئے۔ لیکن جو میرے آقا کے سامنے آہستہ آواز سے بولے، جو میرے آقا کی عزت و احترام کرتے رہے، جنہوں نے اپنا سر جو ہے وہ آقا کے قدموں میں رکھ دیا، اللہ جل مجد الکریم نے ان کا سر اتنا بلند کر دیا کہ الحمدللہ آسمان کے فرشتے بھی ان کے گن گا رہے ہیں، وہ بھی ان کی تعریفیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے وہ جھک گئے۔ آج بھی جو آقا کی ذات کے سامنے تکبر کرتے ہیں، ارے نبی کیا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ارے معاذ اللہ۔ دیکھیے آج کتنے بدبخت لوگ ہیں، نبی کے علم پر اعتراض، خود ان کو علامہ نہ کہیں تو ناراض، وہ اپنے مولویوں کے تو سارا دن گن جاتے ہیں، بڑے علامہ بڑے علوم پر حاضر، جو مسئلہ پوچھے بتائیں، لیکن آقا کے بارے میں اعتراض، فلاں سوال ہوا آقا نے بتایا نہیں، علم ہوتا تو بتاتے نا، اپنے مولویوں کے بارے میں تو اتنے بلند باز دعوے، اور جس کے قدموں کے صدقے علم تقسیم ہو رہا ہے، جن کے قدموں کے صدقے اشاروں پر عمل تقسیم ہو رہا ہے، ان سے کہنا کہ معاذ اللہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور ہمارے پاس ہے، تو اس لیے جو آج بھی متکبر ہیں مٹ جائیں گے، مٹتے ہیں، اور ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں، اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ بعد میں عرس نہیں منانا چاہیے، بعد میں صالح ثواب نہیں کرنا چاہیے، بعد میں یادیں کیوں، اس لیے کہ اللہ نے ان کی یاد کو مٹا دیا ہے۔ جو محبوب کے سامنے اپنی آوازیں بلند کرتے ہیں، اپنے نام بلند کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، محبوب پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ ان کو مٹا دیتا ہے۔ اور مسئلے کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ والد صاحب کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، جو مر گیا سو مر گیا، لیکن یاد رکھیے جنہوں نے آقا کا نام لیا وہ مرتے نہیں، حقیقت میں مر کر زندہ ہو جاتے ہیں۔ آقا کے غلام جو ہیں وہ الحمدللہ ہمیشہ زندہ ہیں، اور ان کا ہر طرف ذکر خیر ہو رہا ہے، یہ آج مرتے ہیں کل نام لینے والا کوئی نہیں، اور اگر کوئی آ کر کہے بھی کہ ان کے لیے دعا کرو تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی دعا تو مانگنے منع ہے، اب ان کا ذکر چھوڑو، مر کے مٹی میں مل گئے۔ لیکن جنہوں نے آقا کے محبت کو، آقا کے عشق کو، آقا کے نام کو سینوں میں سمو لیا، آج ممبروں پر بھی صدیق اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں، آج ممبروں پر غوث اعظم کے نعرے لگ رہے ہیں، داتا کی اجمیری کے بیانات ہو رہے ہیں، راجہ اجمیری کی منقبتیں پڑی جا رہی ہیں، کیوں؟ انہوں نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے تکبر نہیں کیا، وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جھک گئے، اللہ جل مجد الکریم نے ان کو دنیا آخرت میں عزتیں عطا فرما دی۔ لیکن جن ظالموں نے آقا کے سامنے تکبر کیا، اللہ اکبر، یوم یرون الملائکۃ لا بشرا یوم للمجرمین، کہا جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے، جس دن فرشتے جان نکالنے کے لیے آئیں گے، جس دن ملک الموت اپنے آبان کے ساتھ تشریف لائیں گے، لا بشرا یوم للمجرمین، اس وقت ان مجرموں کو کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ اکبر، مفہوم مخالف نکالیں تو اس آیت کریمہ سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں، جب یہ فرشتوں کو دیکھیں گے، یا موت کے وقت، یا قبر میں جب ان کر چیز کو دیکھیں گے، یا قیامت کے روز جب فرشتوں کو دیکھیں گے، تو اس وقت ان کو کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو مومن ہے، جب فرشتے اس کے پاس آئیں گے تو ان کو خوشی ہوگی۔ مومن کی جب روح قبض کرنے لگتی ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی کے ساتھ جھومتا ہوا جانے آفری کے سپرد کرتا ہے، لیکن جب فرشتے منکروں کے سامنے آتے ہیں تو ان کو کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ اسی لیے تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا سے جانے لگے تو زوجہ محترمہ رونے لگی، تو آپ نے سنا روتے کیوں ہیں، حضرت آپ جا رہے ہیں، وہاں خوش ہو جا، آج تو خوشیوں کا دن ہے کہ آج روح بل کر موت کے سپرد کر کے آقا اور ان کے غلاموں کا دیدار کروں گا، آج آقا کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں گا، آج وہاں صدیق اکبر بھی ہوں گے، فاروق اعظم بھی ہوں گے، وہاں الحمدللہ عثمان غنی بھی ہوں گے، مولا علی بھی ہوں گے، وہی سہارے جو چند دن پہلے مدینے میں دیکھا کرتے تھے۔ ارے زوجہ محترمہ، آج قبر میں جا کر میں وہی بہاریں دیکھوں گا، آج تو خوش ہونے کا دن ہے۔ اور مومن کیوں مسکراتا ہوا جاتا ہے؟ اس لیے کہ فرشتے جب غلام رسول کے پاس آتے ہیں، آقا کے غلام کے پاس آتے ہیں، تو چونکہ آقا کریم حکم فرما رہے ہوتے ہیں، فرشتوں ذرا آرام سے، یہ میرا غلام ہے۔ تو اس وقت نشان مرد مومن بات گوئن کیوں مر گئے تبسم بھر لبے اوس۔ علامہ اقبال نے کہا، میں تجھے مومن کی نشانی بتا دوں، جب مرنے لگتا ہے تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ فرشتے اس کی پیشوائی کے لیے آتے ہیں۔ ادب و احترام کرتے ہوئے فرشتے جو ہیں اس کو آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو کہاں منکر جو ہیں، مجرم جو ہیں، جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا ان کے لیے۔ وہ یقول ہونا ہجر محجورا، اور ان میں سے کوئی کہے، وہ کہیں گے آج کوئی آر کر دے رکی ہوئی، آج ہمارے سامنے کوئی دیوار کر دے، ہم ان فرشتوں کو نہیں دیکھنا چاہتے، ہم قبر میں نہیں جانا چاہتے، ہم حشر میں نہیں جانا چاہتے، ہم جہنم میں نہیں جانا چاہتے، آج جہنم اور ہمارے درمیان منکر نکیر اور ہمارے درمیان کوئی اور کر دے۔ آقا کریم سے روایت کی گئی کہ منکر نکیر ایسی شکل میں آئیں گے، منکر نکیر ان کو کہتے ہیں جو گناہگار کے پاس آئیں گے، جو فرشتے کافر کے پاس آئیں گے، گناہگار کے پاس آئیں گے، منکر کے پاس آئیں گے، ان کو کہتے ہیں منکر نکیر، اور جو مومن کے پاس آئیں گے، جو آقا کے غلام کے پاس آئیں گے، ان کو کہتے ہیں مبشر و بشیر، کیونکہ وہ اتنی خوبصورت چہرہ لے کر قبر میں آئیں گے کہ جانے والا مومن جب ان کا چہرہ دیکھے گا تو سبحان اللہ خوش ہو جائے گا، اور منکر نکیر اتنی جو ہے وہ بری شکل میں آئیں گے کہ کہا گیا کہ اگر عذاب کا قبر نہ بھی ہوتا تو اتنی وہ بھیانک شکل دیکھیں بہت بڑا عذاب تھا، لیکن جب محبوب کے غلاموں کے پاس آئیں گے تو بڑی خوبصورت خوبصورتی کے ساتھ آئیں گے کہ وہ سوال جواب دینے والا ان کے چہروں کو دیکھتا رہے گا کہ اتنے خوبصورت فرشتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ کہیں گے ہمارے اور فرشتوں کے درمیان، یا ہمارے اور جہنم کے درمیان، یا ہمارے اور حشر کے درمیان کوئی آڑ کر دی جائے، ہم جہنم کو نہ دیکھیں، ہم میدان حشر کو نہ دیکھیں، ہم ان فرشتوں کو نہ دیکھیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، یہاں بڑے عمل کرتے رہے، بڑی نمازیں، بڑی روزے، بڑے حج، بڑی زکاتیں بھی، یہاں بڑے جہاد بھی کیے، یہاں بڑے صدقہ و خیرات بھی کیے، اپنی طور سے بڑی نیکیاں کی، لیکن ان نیکیوں میں محبت رسول نہیں تھی، ان نیکیوں میں عظمت رسول کا عنصر شامل نہیں تھا، ان نیکیوں میں عظمت رسول نہیں تھی، کہتے تو یہ تھے کہ نماز پڑھیں اور نبی کا خیال آ جائے، معاذ اللہ بیل اور گدے کے خیال میں مستغرق ہو جانے سے بدتر ہے، نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے، نبی پر درود نہیں بھیجنا چاہیے۔ تو رب کہتا بڑے عمل لے کر آئیں گے مجرم، مجرم جو ہیں وہ بڑے عمل لے کر آئیں گے، وہ پہاڑ لے کر آئیں گے عملوں کے، لیکن ہوگا کیا؟ ہمیں اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے ہم نے کثرت فرما کر انہیں فجعلنا حبا حبا منصورا، کہا ہم انہیں کثرت فرما کر بریک غبار کر دیں گے، جیسے روشن دان سے دھوپ نظر آتی ہے، آپ کبھی سورج طلوع ہو تو کبھی روشن دان کھولیں، گھر کا کھڑکی کھولیں، وہاں سے دھوپ جب اندر آتی ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے جراثیم اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کا کیا وزن ہے؟ آپ ان جراثیموں میں کھڑے ہو جائیں کوئی وزن محسوس ہوگا؟ آپ وہاں کوئی ترازو رکھ دیں کیا اس کا پلڑا بھاری ہو جائے گا دوسرے پلڑے سے؟ نہیں، وہ صرف نظر آتے ہیں، ان کا کوئی وزن نہیں، ان کے عمل جو گفتگو کے رسول ہیں، جو آقا کے سامنے تکبر سے پیش آتے ہیں، جو آقا کو اپنی جیسا کہتے ہیں، تو کہا ان کے عمل نظر تو آئیں گے، بڑی پہاڑوں جیسے صدقے کیے ہوئے ہیں اور بڑی نمازیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن رب کہتا ہے ہم اس دھوپ کے جراثیموں کی طرح کر دیں گے جو روشن دان سے جو ہے دھوپ کی شعاؤں کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ کوئی نماز، کوئی حج، کوئی زکات، کوئی عمل ان کا کام نہیں آئے گا، کیوں؟ کہ اس پہ رضا مصطفیٰ کی مور نہیں لگی ہوگی، آقا کی رضا کی اس پر چھپی نہیں لگی ہوگی، محبت رسول نہیں ہوگی، اس لیے رب کہتا ہے مجھے تمہارے عملوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے رب کو زیادہ عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، تو رب صرف عبادتیں اس لیے دی ہیں کہ میرے سامنے تکبر تو نہیں کرتے، میرے حکم پر جھکتے ہیں یا نہیں؟ ساری دنیا نماز نہ پڑھے رب کا کیا بگڑے گا، اور ساری دنیا نماز پڑھنے لگ پڑے رب کی بات کیا اضافہ ہو جائے گا؟ اس لیے رب نے عبادت تو صرف اس لیے مقرر کی کہ میرا کھاتے ہیں میری مانتے بھی ہیں یا نہیں. حقیقت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت دکھانے کے لیے یہ ساری چیزیں، کیا نماز کیا ہے. رب کے رسول نے یہ تو نہیں کہا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور دیکھتے جاؤ نماز پڑھتے جاؤ، یہ ضرور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں پڑھتا ہوں مجھے دیکھتے جاؤ اور نماز پڑھتے جاؤ. رب نے یہ فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ نہیں کہا اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو قرآن کو اپنا امام بنا لو، قرآن پر عمل کرو، حدیث پر عمل کرو، کہانی میرے اتباع کرو، جو میں جو کرتا ہوں تم وہ کہو، جو میں جو کہتا ہوں تم وہ کرو، تاکہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے. تو رب کہتا ہے ایسے لوگوں کے اعمال جو نبی کے سامنے تکبر سے پیش آتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ایسے لوگوں کے اعمال جو ہیں وہ اڑتی ہوئی یعنی جراثیموں کے اور دھوپ کے طرح کر دیے جائیں گے. لیکن جنتی اللہ اکبر، اصحاب الجنت یوم خیر مستقر و احسن مقیلا، کہا جنت والوں کا اچھا ٹھکانہ اور حساب کے دوپہر کے بعد اچھی آرام کی جگہ. سبحان اللہ، جنتیوں کا کیا حال ہے جو اقرار کا ان کے مغرور اور متکبر مشرکوں سے بلند و بالا ہو. جو مسلمان یہاں سر جھکا کے جیتا ہے، جو یہاں عاجزی سے جیتا ہے، قیامت کے روز ان متکبروں کے چہرے نیچے ہوں گے، مسلمانوں کی الحمدللہ رب العالمین قرار گاہ اونچی ہوگی. اور ان کے لیے 50,000 سال کا دن، اور مومن کے لیے اللہ اکبر سبحان. تمہارا مومن کے لیے کیا ہے؟ ادھر نماز پڑھی، جتنا آدمی نماز پڑھ کے سلام پھیرتا 50,000 سال کا دن وہ گیا. ادھر نماز نہیں تھی، نیت باندھی تھی، اور ادھر میدان حشر قائم ہوا تھا، ادھر نماز سے سلام پھیری، ادھر میدان حشر ختم ہو چکا ہے. اللہ اکبر. اور بات تو یہاں تک ہے کہ دو رکعت نماز نفل پڑھیں گے 50,000 سال کا دن گزر جائے گا، اور بعض وہ مومن ہوں گے کہ جو پل صراط سے اور حشر سے یوں گزر جائیں گے جیسے آنکھ جھپکنے کی دیر ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلے گا لوگوں کو. اس لیے رب کہتا ہے جنتیوں کی طرف بھی تو دیکھو نا، کتنا اچھا ٹھکانہ دے دیا، اور حساب کی دوپہر کے بعد اچھی جگہ ان کو آرام کرنے کے لیے دے دی. لیکن یاد رکھو قیامت کا دن بڑا سخت ہے، منکروں کافروں متکبروں حرام کھانے والوں رشوتیں کھانے والوں اللہ رسول کی مخالفت کرنے والوں، یاد رکھو وہ یوم تشقق السماء بالغمام، اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادلوں سے، اس سے الملائکہ تو تنزیلا، اور فرشتے اتارے جائیں گے پوری طرح. بعض روایتوں میں آیا کہ آسمان پہلا پھٹے گا، پہلے آسمان کے سارے فرشتے زمین پر آئیں گے، پھر دوسرا آسمان پھٹے گا، پھر اس کے فرشتے زمین پر آئیں گے، کرتے کرتے ساروں ساتوں کے ساتھ آسمان جو ہے وہ پھٹ جائیں گے، سورج چاند سورج سارے جڑ جائیں گے، یہ زمین پر کوئی پہاڑ کوئی گھر کوئی اونچی چیز نظر نہیں آئے گی، سب گریا نیٹ ہو جائے گی، رنگ میدان جو ہے وہ صاف میدان نظر آئے گا. تو رب کہتا جس دن یہ آسمان بادل سے چھٹ جائیں گے پھٹ جائیں گے اور پوری کا فرشتے جو ہیں وہ نازل ہو جائیں گے، اور رب پوچھے گا رحمان، اس دن سچی بادشاہی رحمان کی. ارے بادشاہی تو آج بھی رحمان کی ہے، کل بھی رحمان کی تھی، کل بھی رحمان کی ہوگی، بادشاہی تو رب کی آج بھی. لیکن آج کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، کوئی خود بادشاہ بن بیٹھتا ہے اور اپنے احکام جاری کرنے لگتا ہے، اور قرآن و حدیث کے احکام کو دکیا نوسی کہنے لگتا ہے. آج کسی کو تھوڑی سی یعنی عظمت مل جائے، کوئی وزیر بن جائے، کوئی بادشاہ بن جائے، اللہ رسول کے احکامات کو بھول جاتا ہے. آج کوئی رب کو مالک مانتا ہے تو نہیں، کوئی بادشاہ مانتا ہے تو نہیں، لیکن اس دن ہر بڑے سے بڑا بادشاہ حنان نمرود شداد بخت نصر جیسے بھی اس دن مانیں گے کہ رب ہی اللہ ہے، رب جل مجدور کریم کی ہی بادشاہی ہے. وہ اس دن تو یعنی سچی بادشاہی رب رحمان کی ہوگی. وکان یومن الکافرین اسیرا، لیکن منکروں پر کافروں پر وہ دن بڑا سخت ہوگا. اللہ اکبر، اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے، کسی کے گلے میں آگ کا توپ پڑا ہوا ہے، نظریں اوپر لگی ہوئی ہیں، اور کوئی چل رہا ہے تو نظریں اوپر اٹھا نہیں سکتا، ارد گرد آگ ہے، اور کوئی اس حال میں ہے کہ اٹھتا ہے اور گرتا ہے، کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا، اتنا سخت دن ہوگا۔ بجاؤنا یا ظالم و اللہ یدئی ہے، ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا، ظالم اپنے ہاتھ کھا جائے گا۔ یہ میں نے کیا کر دیا، میں دنیا میں رہتا ہوا کیوں بھول گیا، یہ چند سیکنڈ کی زندگی میں نے کیوں بے صبری میں گزار دی، کیوں میں ظلم و ستم پر اتر آیا، کیوں میں نماز نہیں پڑھتا تھا، کیوں میں رب رسول کے جل جلالہ صلی اللہ تعالی وسلم کا احکام نہیں مانتا تھا۔ اس وقت ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اپنے ہاتھوں کو کھائے گا، اور کہے گا کیا، یقول یا لیتنی، ہائے افسوس، اتخذ تو مار رسول سبیلا، کاش میں رسول کے ساتھ چلتا، کاش میں آقا کا راستہ اپنا لیتا، کاش میں آقا کریم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا، لیکن آج تو ایسا ظلم و ستم کا دور ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام بتائیں تو مزاق کرتے ہیں، ارے کچھ ایسی کر لینے دو، ارے مولویوں کچھ ہاتھ کھیل لینے بھی دو، تم ہانا وقت یہی کہتے رہتے ہو کہ جی نماز پڑھو روزہ رکھو، اگر ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم کچھ عیش بھی کرنی چاہیے، کچھ منٹ کے آگے کچھ منٹ کی مسئلہ نہیں، اب تو 24 گھنٹے جو ہیں وہ معاذ اللہ بے حیائی میں گزرتے ہیں، بدتمیزی میں گزرتے ہیں، سنیما بینی میں گزرتے ہیں، اور گانے بجانے میں گزرتے ہیں۔ اس وقت کہیں گے استغفر اللہ، اس وقت کہیں گے ہر باری تعالیٰ، اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے اور کہیں گے افسوس، ہم نے رسول کی اطاعت کیوں نہیں کی، ہم آقا کے پیچھے کیوں نہیں چلے، ہم نے قرآن و سنت کو کیوں نہیں مانا، ہم نے اس پر عمل کیوں نہیں کہا۔ لیکن آپ پچھتائے کیا ہوگا، جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب تو واپس کوئی نہیں آئے گا، اب پچھتانے کا کیا فائدہ، یہاں سوچو، یہ موقع ہے، آج دیکھو کہ کیا عمل کرنا ہے۔ یا ویلتا لیتنی، ہائے افسوس میری خرابی، لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں آدمی کو دوست کیوں بنا لیا، آج جن دوستیوں پر لوگ آج جو ہیں وہ ناز کرتے ہیں، بڑے سے بڑے آدمی سے دوستی لگانا چاہتے ہیں، ہر بے حیا خوبصورت عورت کے ساتھ کلام کرنا فخر سمجھتے ہیں، ہر بڑے بے حیا کے ساتھ ملنا جو ہے وہ اپنی عزت سمجھتے ہیں، دوستیاں لگاتے ہیں بے حیاؤں سے، بدتمیزوں سے۔ اس وقت کہیں گے ہائے افسوس، میں نے فلاں آدمی سے کیوں دوستی لگائی، مجھے پتا تھا سود کھاتا ہے، مجھے پتا تھا رشوت کھاتا ہے، مجھے پتا تھا زنا کرتا ہے، مجھے پتا تھا بے حیائی کرتا ہے، ہائے افسوس میں نے اس کو کیوں دوست بنا لیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں یاد رکھو کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخاللہ، کہا کہ دوست دوست کے دین پر ہوتا ہے، یہ دیکھو دوست بنانے سے پہلے کہ کون سا تم کس کو دوست بنا رہے ہو، کون سا تمہارا دوست ہے، وگرنہ اسی کے ساتھ تم اٹھو گے اور اسی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ اس لیے چاہیے یہ کہ دوست بنانے سے پہلے آدمی سوچ لے کہ میں کس کو دوست بنا رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم نشینیاں کرو مگر ایماندار کے ساتھ، ارے مجلس میں بیٹھنا ہے تو پہلے دیکھو مجلس کس کی ہے، یہ نہیں جہاں کوئی تاش کھیل رہا ہے وہاں بھی بیٹھ گئے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے وہاں بھی بیٹھ گئے، کوئی ہنسی مذاق کی محفل ہے بے حیائی ہو رہی ہے وہیں بھی بیٹھ گئے۔ کہا اگر ہم نشینی کرنی ہے، اگر کسی کی مجلس میں بیٹھنا ہے، اگر کسی کی محفل میں بیٹھنا ہے تو دیکھ کر بیٹھو۔ کہا ایماندار کے سوا کسی کی محفل میں نہ بیٹھو، کسی بد عقیدہ کے پاس نہ بیٹھو، کسی کافر اور منافق اور مشرق کے پاس نہ بیٹھو، اس کی نحوست پڑے گی۔ صوبتے سالے تورا سالے کنت، صوبتے پالے تورا پالے کنت، یہ صوبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے بے حیاؤں کے پاس بیٹھنا، یہ بد عقیدہ لوگوں کے پاس بیٹھنا اور یہ کہنا جی ہم کون سی ان کی باتیں مانتے ہیں، ارے کب تک آدمی اپنے آپ کو سنبھالے گا، یہ نحوست ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایماندار کے ساتھ بیٹھو، کھانا نہ کھلاؤ مگر پرہیزگار کو۔ ہم تو کہتے ہیں کاش تھانے دار صاحب، اے سی صاحب، ڈی سی صاحب، وزیر صاحب میرے گھر میں میری دعوت قبول کر لیں۔ آقا کریم نے کیا فرمایا کہ کسی نیک آدمی پرہیزگار کو کھانا کھلاؤ، نہ کھانا کھائے، نہ کوئی لقمہ اٹھائے تیرے دسترخوان سے، اللہ تقی، مگر متقی آدمی جب تیرے دسترخوان سے کسی متقی آدمی کا ہاتھ اٹھے گا اور بڑھے گا تو تجھ میں برکت تیرے کھانے میں تیرے رزق میں برکت پڑے گی. اس لیے ہمارا کھانا کھلاؤ تو کسی نیک آدمی کو. اسی سے ثابت ہوا کہ بے دین اور بد مذہب کی دوستی اور اس کے ساتھ صحبت اور اختلاط اور الف و احترام ممنوع ہے. اس وقت جو کہے گا میں نے اس کو دوست بنایا, آج جیسے کتنے آدمی پارٹنرشپ کر لیتے ہیں پہلے دکان پہ یا کاروبار میں کسی میں بھی بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ, اور پھر ان کے ساتھ ملتے ملتے آہستہ بد عقیدہ ہو جاتے ہیں, اور جب پتہ چلتا ہے اس وقت پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے. اسی لیے کہا غیر مسلم کے ساتھ اور بد عقیدہ کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ, وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے گا. قیامت کے روز تم کہو گے ہائے میں نے اس کو کیوں افسوس بنا, کیوں میں نے اس کو دوست بنایا, لیکن اس وقت کیا فائدہ, اس وقت اسی کے ساتھ جہنم میں جانا پڑے گا. لقد ادلنی عن ذکر, اس نے تو مجھے ذکر سے روک دیا کہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا, میں نے اس کو دوست کیوں بنا لیا کہ مجھے قرآن نہیں پڑھنے دیتا تھا. بعد جہانی قرآن آنے کے بعد نصیحت آنے کے بعد اس نے مجھے نصیحت پر عمل نہیں کرنے دیا. کتنے دوست ہیں جو آپ کو جی چھوڑیں جناب چلیں, آج سنیما دیکھتے ہیں, آج دو منٹ یہاں بیٹھتے ہیں, پھر وہاں کھانا کھاتے ہیں, وہاں ہوٹل پہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اب وہ نماز کا وقت آیا گزر گیا, روزے کا وقت آیا گزر گیا, اذان ہوئی سنی نہیں, کوئی نیکی کی محفل تھی وہ دوستوں میں بیٹھ کر گزار دی, برائی کی محفل میں بیٹھ کر. تو اب قیامت کے روز کہے گا اس نے تو مجھے نیکی سے روک لیا تھا, یہ نصیحت آنے کے بعد اس نے مجھے عمل نہیں کرنے دیا تھا. آج وہ دوست اچھا لگتا ہے جو آپ کی ہر غلط بات کو جی ہاں کہتا جائے, اور جو آپ کو ٹوکنے لگے کہ بھائی تو نماز نہیں پڑھتا تو جھوٹ بول رہا ہے, اس سے اسی وقت دوستی چھوٹ گئی. ہم جھوٹ بولتے ہیں اللہ ماشاء اللہ, ہم اپنے دوستوں سے توقع کر اس کے ساتھ دوستی رشتہ ناتا سب چلا گیا, سب ختم. جی اس نے بھرے بازار میں مجھے جھوٹا کہہ دیا. ارے اس دوست وہ جو جھوٹے کو جھوٹا کہے, اگر مجھ میں غلطی ہے تو میرا دوست وہ ہے جو مجھے بتا دے کہ جناب آپ نے یہ غلطی ہے. یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے, جو سب ٹھیک کہتا ہے وہ آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے. تو اس لیے قیامت کو کہے گا اس نے مجھے نصیحت آنے کے بعد اس نے مجھے اس پر عمل نہیں کرنے دیا, اس نے مجھے بہکا دیا. یاد رکھو وکان الشیطان للانسان خذولا, انسان کے لیے شیطان جو ہے یہ بے مدد انسان کو چھوڑ دیتا ہے. دنیا میں بھی جہاں انسان پھنس گیا شیطان اور شیطانی لوگ گئے, چور چوری کرتے ہیں, چند دوست مل کے چوری کرتے ہیں, چند دوست مل کے جوا کھیلتے ہیں, اللہ معاف کرے چند دوست مل کے شراب پیتے ہیں, مل کے زنا کرتے ہیں, اور جب پولیس آتی ہے ایک کو پکڑ دیا تو کیا دوسرے پاس کھڑے رہتے ہیں, بھاگ جاتے ہیں. اس کی وقت بے حیائی کا ساتھی اس کی وقت ساتھ چھوڑ دیتا ہے. یہاں پولیس آئی ساتھ چھوڑ دیا, یہاں آدمی آئے ساتھ چھوڑ دیا. ارے جہاں فرشتے اور رب کی بارگاہ ہوگی وہاں کیا کرے گا, وہاں تو کبھی بھی ساتھ نہیں دے گا. جو یہاں دنیا میں ساتھ نہیں دیتا وہاں ساتھ کیسے دے گا. تو اس لیے رب کہتا ہے شیطان ہمیشہ لوگوں کو ورگلاتا ہے, لیکن جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو اس وقت پھر انسان جو ہے وہ شیطان جو ہے انسان کو بے مدد چھوڑ دیتا. یہی معاملہ جنگ بدر میں ہوا کہ شیطان آیا لوگوں کو کافروں کو بھاگنے لگا, لیکن جب جبرائیل امین کو دیکھا, جنگ احد میں بھی ایسا ہی ہوا, تو بھاگ گیا. لوگ پکار رہے ہیں لیکن شیطان کہاں آتا ہے, کہاں شیطان اس کی بات سنتا ہے. شیطان ہمیشہ برے وقت میں جب انسان پہ برا وقت آتا ہے چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. جب ان ظالموں نے اتنی باتیں کی وقال الرسول, تو رسول نے عرض کی یا رب یا میرے رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, میرے قوم نے قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرا دیا, قرآن نہیں پڑھتے. اللہ اکبر, گھروں میں قرآن ہیں, بڑے اچھے اچھے غلاف ان کے اوپر چڑھا کے رکھے ہوئے ہیں, اور اسی گھر میں ٹی وی بھی چل رہا ہے, بے حیائی بھی ہو رہی ہے, رب کے قرآن کو گواہ بھی ہم بنا رہے ہیں. تو رسول نے کہا کہ باری تعالیٰ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. آج قرآن ہے لیکن کس لیے, قسم اٹھانے کے لیے. آج قرآن ہے گھروں میں اس لیے کہ فلان مر رہا ہے اس کی روح نہیں نکل رہی, تو اس کے پاس سورہ یاسین شریف جا کر پڑھو تاکہ اس کی روح نکل جائے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورہ یاسین پڑھنی منع ہے, سورہ یاسین پڑھنی چاہیے, لیکن قرآن صرف اس لیے تو نازل نہیں ہوا تھا نا کہ مرنے لگے تو پڑھو, قسم اٹھانی ہو تو پڑھو, یا کو مر جائے تو پڑھو, کہ جی مر گیا ہے اور قرآن پڑھیں. ارے پڑھنے کا اس کو سواب تو ہے, لیکن کیا صرف اس لیے نازل ہوا تھا؟ ایک تو یہ مسئلہ, اور ایک یہ ہے کہ قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے, قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کا ایک مذہبی کتاب سمجھ کے پڑھ کے چھوڑ دیا کہ جی سواب ملے گا, قرآن کہتا کیا ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے. صبح آدمی پڑھ کے نکلتا ہے دفتر کو بار بہت خوش قسمت, مگر نہ تو آج کل جاتے نکلتے ہیں پتہ ہی ہے, رات کو لیٹ سوئے اور صبح 8 بجے اٹھے نماز قضا ہو گئی, پتہ ہی نہیں ہے کیسے, اور اسی طریقے سے بنا غسل بنا وضو کام پہ چلے گئے, اور وہاں جا کر دنیا کے ساتھ کھو گئے, پھر رات کو آئے اور اسی طریقے سے ڈاکے ٹی وی پہ اور فائدہ ٹی وی دیکھا, کل نماز کا وقت آیا تو سو گئے, 12 بجے اٹھے. یہ مسلمان کی زندگی ہے. کچھ وہ لوگ ہیں جو پڑھتے تو ہیں قرآن, پڑھ کے جا رہے ہیں دفتر میں فیکٹری میں اپنی دکان میں, لیکن یہ نہیں پتا کہ قرآن نے ہمیں آج کے بارے میں کیا کہا تھا. تو رب کے رسول نے کہا باری تعالیٰ میری قوم نے قرآن کو چھوڑنے کے قابل بنا دیا, قرآن پر عمل نہیں کر رہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا, محبوب ہم نے اسی طریقے سے ہر نبی کے کچھ دشمن بھی بنائے. جہاں محبوب کے ماننے والے ہیں نبی کے, وہاں ابو جہل بھی ہیں, وہاں وزیر مغیرہ بھی ہیں, جہاں صدیق اکبر ہیں, جہاں فاروق اعظم ہیں, جہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ جیسے عاشق ہیں, وہاں ظالم ولید بن مغیرہ جیسے دشمن بھی ہیں, جہاں سیدنا عمار بن یاسر جیسے جان نثار ہیں, وہاں عبداللہ بن ابی بھی ہیں, جہاں پھول وہاں کانٹا بھی ہے. تو اس لیے رب نے کہا ہم نے ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی دشمن بنائے. کون؟ من المجرمین, وہ مجرم ہیں. رسول کا دشمن مجرم ہے, رسول کا دشمن ظالم ہے. وکفا برب کا ہادی اما نصیرا, محبوب تیرا رب کافی ہے ہدایت کرنے اور مدد دینے کو. تجھے ان ظالموں کے دشمنوں کے سے ڈرنا نہیں چاہیے. یہ سارے کافر ایک طرف اکٹھے ہو گئے, سارے مشرک اکٹھے ہو گئے, محبوب کیا ہوا, میں تیرا مددگار ہوں, میں کافی ہوں ہدایت دینے والا. یہ لوگوں کو روکتے ہیں تو روک لیں. شیطان جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے نا, تو کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان جبلی ابو جہل پہ جا کے رونے لگا. جہاں میں عید کا سامان ہوتا تھا اور ادھر تنہا شیطان اپنی ناکامی پہ روتا تھا. جبلی ابو جہل پہ چڑھا اور وہاں سے وہ خاک لی اور اپنے سر پہ ڈالنے لگا, رونے لگا. اس کے چیلے چانٹے آئے, استاد محترم پیر صاحب کیا ہوا؟ کہا تمہیں نہیں پتا تھا کہ نبی پیدا ہو گیا, اس کی میلاد پاک کا دن آ گیا, میں رہوں نہ تو کیا کروں؟ تو کہا استاد کیا ہوا, ارے نبی چلے آئے بڑے گئے, یہ بھی نبی آیا چلا جائے گا, ہم پیچھے کر لیں گے. تو کہا اس شیطان نے, کہا وہ تو جانتا تھا نا, کہا تمہیں نہیں پتا وہ دوسرے نبی آئے جانے کے لیے, یہ نبی اپنی امت کے ساتھ رہنے کے لیے آیا ہے, یہ نہیں جائے گا. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نبی آئے وہ انہوں نے تبلیغ کی, میں نے لوگوں کو روک دیا. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی, 80 آدمی تھے. کہا میں نے 81 نہیں ہونے دیے, میں نے ان کو روک دیا. میں انسانوں کے ذہنوں میں تکبر ڈالتا تھا, فتنہ ڈالتا تھا, فرقے بازی ڈالتا تھا, بے حیائی ڈالتا تھا, بدتمیزی ڈالتا تھا. تو کہا اب بھی ڈال لیں؟ تو کہا میں ابو جہل کے سینے میں ڈال دوں گا, ابو لہب کے سینے میں ڈال دوں گا, یہ نبی تو پتھروں سے کلمے پڑھائے گا, میں کس کس کو روکوں گا؟ یہ تو نبی کے تو جانور کلمے پڑھیں گے, یہ تو خشک درختوں کو چلا دے گا, یہ تو پتھر پانی پر چلا دے گا, میں کس کس کو روکوں گا؟ تو کہا محبوب کو مانتا تو مانے, نہیں مانتا تو نہ مانے, وکفا بے رب کا, تیرا رب کا بھی ہے. رب تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے, رب محمد رسول اللہ کہتا ہے, رب تیری گواہی دینے کے لیے کافی ہے. ہادیم و نصیرا, وہ ہدایت کرنے والا مدد دینے والا ہے. وقال الذین کفروا, اور کافر بولے منکر بولے, لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ, اللہ نے ان پر قرآن یک بارگی نازل کیوں نہیں کر دیا؟ دیکھا عجیب جی معاملے ہیں، حضرت موسیٰ پر، حضرت عیسیٰ پر، حضرت داؤد پر، تمام انبیاء جن پر بھی اتری کتابیں یا صحائف یک بارگی آئیں، تورات پوری کی پوری ایک مرتبہ مل گئی، زبور پوری کی پوری ایک مرتبہ مل گئی، انجیل پوری کی پوری ایک مرتبہ مل گئی، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت افزائی کے لیے اللہ نے مہربانی کی، کہا محبوب تجھے ایک مرتبہ نہیں دوں گا، اب ایک مرتبہ دینے کا کیا مطلب؟ اب دیکھیں قرآن ہمارے پاس آ چکا، اب شروع سے لے کر آخر تک ہمیں عمل کرنا ضروری ہے، ہم عمل کریں گے، نہیں کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے کہا محبوب ان کو لکھی لکھائی کتابیں دے دی، اے داؤد علیہ السلام، اے موسیٰ علیہ السلام، اے عیسیٰ علیہ السلام آؤ فلاں جگہ پر، اے موسیٰ کوہ طور پر آ، اے عیسیٰ فلاں مقام پر آ، اے داؤد فلاں جگہ پہ آ، میں تجھے کتاب دے دوں، تو عمل کر، لوگوں کو بتا۔ یہ تھے وہ نبی جو ان کو کہا گیا آؤ آ کر لے جاؤ، جب محبوب کے باری آئی، محبوب کی باری آئی تو رب نے کہا محبوب تجھے کسی خاص جگہ پہ آنے کی ضرورت نہیں، تو جہاں چاہے رہ، جبرائیل تیرے پیچھے پیچھے لے کر آتے آیا کرے گا، تو مدینے میں جائے قرآن مدینے میں آئے گا، تو مکے میں جائے قرآن مکے میں آئے گا، تو غار حرا میں جائے قرآن غار حرا میں آئے گا، تو غار ثور میں آئے قرآن غار ثور میں آئے گا۔ محبوب جہاں تو آئے گا تجھے آ کر لینے کی ضرورت نہیں، جہاں تو چاہے قرآن تیرے پیچھے پیچھے آئے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ وہاں تو تھا ایک قرآن دے دیا، آیت دے دی، پوری کتاب دے دی، چلو عمل کرو، جو رب کے ذہن میں آیا قدرت کاملہ نے دے دیا، بس اب اس پر عمل کرو۔ وہ اور نبی تھے، یہ محبوب تھا، کہا محبوب ان کو اپنی مرضی سے دیا، جو چاہا دے دیا، اب محبوب تیری باری ہے، اب کچھ تیری مرضی چلے گی، کچھ میری مرضی چلے گی، کچھ میں عطا کروں گا، کچھ تو مانگے گا، اور جو میں عطا کر دوں تجھے پسند نہ آئے تو میں منسوخ بھی کر دوں گا، میں نئی آیتیں نازل کر دوں گا۔ تو اس لیے اس میں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں تھیں، عظمتیں تھیں، محبوب تھوڑا تھوڑا کر کے دوں گا، جتنا تجھے ضرورت ہوگی اتنا تجھے دوں گا، اور جہاں تو ہوگا وہاں تک تجھے، وہاں اس کو بھیجوں گا۔ تو ان ظالموں کو اس بات کی سمجھ نہ آئی، انہوں نے کہا رب تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں دیتا ہے، ایک مرتبہ کتاب کیوں نہیں دے دی؟ کیونکہ وہ آقا ہمارے آقا کی شان کو نہیں جانتے تھے، وہ عظمت رسول کو نہیں پہچانتے تھے، اس لیے انہوں نے کہہ دیا، حالانکہ اس میں میرے آقا کی عظمت ہے، اللہ کے محبوب کی عظمت ہے۔ تھوڑا تھوڑا قرآن کر کے نجمن نجمن آ رہا ہے، جب اللہ کے محبوب کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے جبرائیل امین وہ بھی آتے لے کر آ جاتے ہیں۔ قزالی کا ہم نے یوں ہی، اے محبوب ہم نے، ایک تو یہ وجوہات تھی جو میں نے عرض کی، قرآن کے تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی یہ وجوہات، ایک وجہ یہاں رب اور بھی جان کر رہا ہے، وہ کیا وجہ ہے؟ رب کہتا ہے لنصدق به فؤادک، محبوب میں نے قرآن تھوڑا تھوڑا نازل اس لیے کیا، اس لیے کر رہا ہوں تیرے دل کو تقویت پہنچاتا رہا ہوں، تیرے دل کو ثابت رکھتا رہا ہوں۔ لوگ اعتراض کریں گے جب تجھ پہ دنیاوی مشقتیں، دنیاوی ظلم، جو اور دنیا کی زیادتیاں زیادہ ہو جائیں گی، میں اپنا قرآن بھیج دیا کروں گا، میں جبرائیل امین کو بھیج دیا کروں گا، تیرا دل خوش ہو جایا کرے گا۔ اے محبوب میں نے تو اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، میں تو تیری خوشی چاہتا ہوں، میں تو تیرے دل کو تسلی دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے چاہے فرض کریں کسی آدمی کی قسمت میں 400,000 ہے، اب اکیلا ایک مرتبہ دے دیا تو پیچھے سے امید ختم ہو گئے، کہ جی 400,000 ختم ہو گئے، اور اگر تھوڑا تھوڑا کر کے دیا تو امید رہتی ابھی آئے گا، ارے کیا ہوا پکا آ گیا تو ابھی آئے گا۔ تو اس لیے کہا محبوب تیرا دل رکھنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے میں قرآن تھوڑا تھوڑا نازل کرتا ہوں، ہم یوں ہی بتدریج اسے اتارتے ہیں کہ تمہارا دل مضبوط کریں، تمہارے دل میں جو ہے اس کا قیام کا سلسلہ جاری رہنے سے آپ کے قلب مبارکہ تو کو تسکین ہوتی رہے، اور کفار کو ہر ہر موقع پر جواب ملتے رہے۔ علاوہ بری یہ بھی قاعدہ ہے کہ اس کا حفظ سہل اور آسان ہو جائے گا محبوب آپ کے لیے، وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا. یہ قرآن کے الحمدللہ یعنی بزبان جبرائیل تھوڑا تھوڑا یعنی کئی برس کی مدت میں یا یہ مانا ہے کہ ہم نے آیت کے بعد آیت بطریق نازل فرمائی اور بعد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ترتیل کرنے کا یعنی ٹھہر ٹھہر کر بے اطمینان پڑھنے کا حکم دیا ہے. سایت کریمہ آرام سے قرآن پڑھنا چاہیے. کئی ایسے قاری حضرات ہیں جب قرآن شروع کرتے ہیں تو اللہ معاف کرے کچھ پتہ نہیں چلتا یہ کیا کہہ رہے. برتل نہ ہو ترتیلا ٹھہر ٹھہر کر آرام سے قرآن شریف کو اچھی طرح ادا کرنے کا حکم فرمایا. جیسا کہ دوسری آیت میں شاہ برتل القرآن ترتیلا ترتیل کے ساتھ آہستگی کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کو پڑھنا چاہیے. اللہ دینا یوک شرون اللہ بجور یاد و بلّہ تعالیٰ کیسے ہوگا حشر. اللہ محبوب کے صدقے آقا کے قدموں میں ہمارا حشر کرے, آقا کی چادر رحمت میں ہمارا حشر کرے, وغیرہ بہت سخت بہت ہی سخت دن ہوگا. رب کرتا کیسے میں حشر کروں گا ان لوگوں کا. اللہ دینا یحشرون علی وجوہہم ان کی ٹانگوں سے پکڑ کر ان کے چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. والعیاذ باللہ. کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود و ثواب نہ پڑے. تو خاک ناک خاک آلود ہونے کا کیا مطلب کہ قیامت کو منکر درود کو گھسیٹ کر پیشانی کے بل جہنم میں پھینکا جائے گا. تو اس لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم ان کا حشر یوں کریں گے جو جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے اپنے منہ کے بل الا جہنم جہنم کی طرف گسیرتے ہوئے فرشتے جو ہیں کافروں کو جہنم کی طرف لے جائیں گا. اولئک شر مکانا بہت ہی برا ٹھکانا ہے. وہ اضل سبیلا اور سب سے بڑا گمراہ راہ. دیکھیے یہاں چند منٹ کے لیے کسی آدمی کو ایسے گھسیٹا جائے چہرے کی کیا حالت ہوتی ہے. اللہ معاف فرمائے. جہاں کھینچنے والے فرشتے ہوں اور منہ کے بل جیسا کہ ایک اور جگہ آیا کہ ان کو یوں کہا دو دل نواسی وال اقدام ان کو قدموں سے اور پیشانی سے پکڑ کر جہنم میں پھینکا جائے. یا تو یہ ہے کہ ان کو یوں باندھا جائے گا کہ ان کی پیشانی قدموں کے ساتھ لگ جائے گی. جب سر اور پاؤں کو باندھا جائے تو پیشانی قدموں کے ساتھ لگتی ہے. تو اس طریقے سے ان کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا. یا یہ مطلب ہے کہ ان کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. یا یہ مطلب ہے کہ پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا اور ان کی پیشانی جو ہے وہ زمین کے اوپر گھسکتی ہوئی آئے گی. جہنم میں جانے سے پہلے پہلے کیا ان کا حال ہوگا اور جہنم میں جانے کے بعد کیا حال ہوگا. آج تو بڑی عیش کی زندگی گزر رہی ہے. آج تو بڑا آدمی ہر طرف فرحان چل رہا ہے اور اس کو ذکر رسول اور ذکر رب یاد نہیں ہے. لیکن رب کہتا ہے اس دن کو سوچو اور دن کو دیکھو کہ جب قدموں سے پکڑ کر ان لوگوں کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. اور یوں ہانکا جائے گا, ہانکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے بلا مثال و تمثیل جانوروں کو کسی کمرے میں بند کیا جا رہا ہو, جانور پیچھے بھاگ رہے جانا نہ چاہتے ہیں, تو ہانکنے والے لاٹھیوں سے مار مار کر ان کو اس کمرے میں داخل کرتے ہیں, باڑے میں داخل کرتے ہیں. تو جہنمی بھاگیں گے اور فرشتے مار مار کر گھسیٹ گھسیٹ کر ان کو جہنم میں پھینکیں گے. الیاذ باللہ تعالی. اللہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہم سب کا حشر فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر رحمت میں ہم اس یعنی میدان حشر سے گزرے اور پر سرات سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ چمٹ کر ہم جہنم کو پار کر جائیں اور آقا کے قدموں میں اللہ جل مجد الکریم ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور کافروں کی بدعتیدہ اور گستاخوں کی سنگت اور ان کے ساتھ مل بیٹھنے سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. انشاءاللہ ناشری ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز حسب سابق سوال و جواب کا سلسلہ کیا جائے گا. آج تو کاکا جی بھی روم میں نہیں ہے تو ہمارے شبیر بھائی ایک ناشی پڑھتے ہیں, اس کے بعد اگر کسی اور بھی پڑھنی ہو تو اس کو بھی انشاءاللہ جو ہے وہ نعت اس سے بھی سنیں گے. شبیر بھائی ابھی ناشریف پڑھتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ اگر کسی اور دوست نے رات پڑھنی ہو تو وہ بھی ذرا منیر بھائی کو بتا دیں, اس کے بعد انشاءاللہ ان کی ناشری بھی سنی جائے گی.